Czarna noc. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Después de todas las horas vividas, sin más deseo que seguir hasta encontrarse, lentamente, con enorme inquietud, pero con la certeza de que todo lo rige la sección de oro. Hay un acomodo celular, hay un movimiento, hay luz. Todos los centros son los mismos. La locura no existe. Somos los mismos que ya fuimos y seremos, sin contar con el estúpido destino. Dino. I've been thinking lately how seasons fall apart, back to the start. Should I share how I feel or bury it inside? Suddenly, strange and quiet, like underwater. Suddenly, strange and quiet, like underwater. Like underwater. take, I give, and as the seasons flow, I am growing old. Can't you hear me? The meaning of it all, vibrations I recall. Suddenly, strange and quiet, like underwater. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar, volar, volar, volar? Niesamowite są te dwie płyty, które wydały eBay i nawet ostatnio posunąłem się do takiej perwersji, że obydwie kupiłem sobie na winylach po to, żeby jeszcze lepiej brzmiały. I rzeczywiście, kiedy słucha się tego ciepłego brzmienia właśnie w wersji winylowej, na wzmacniaczu lampowym, to zupełnie inaczej te albumy brzmią. Wcześniej miałem w wersji zdigitalizowanej, zatem zupełnie nowa jakość. Hirek Wrona, witam Państwa w audycji Czarna Noc. Dobry wieczór. Siostry eBay rozpoczęły nasze dzisiejsze spotkanie. Zaliczani są do nurtu, który nazywa się Experimental Music. No, jak państwo słyszeli, można też tak powiedzieć. Kwartet z Ohio, który nazywa się Skeletons, osiadły w Nowym Jorku. Tam nagrywający i tam tworzący, ale właśnie ta świeżość, która pochodzi z tego środkowo-zachodniej części Ameryki, nie wybrzeża, jest po prostu niebywała i daje się to odczuć. Panowie grają już od wielu lat wspólnie i rozpoczęli, muszę policzyć szybko, 17 lat temu współpracy. Mają w swoim dorobku 6, 7, 8, 9, 10, 11 płyt i właściwie wszystkie są godne uwagi. Skeletons, tak nazywa się kwartet, który został zaprezentowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Granted, those taken from me are the ones I yearn for most. And I can see the legitimacy of my freedom shrinking like atrophied muscle in the legs of the police state. And my leaders are the dent in a brand new vehicle. All I have is not really mine here, no matter how much I pay for it. Land of the thief and the home of the slave. Antibalasy i Afro Street, nagranie pochodzące z mixtape'u, który firmuje Rich Medina, znakomity DJ i producent. Zresztą on tu się udziela, to jego głos słyszeliśmy właśnie w tym utworze. Antibalas to jeden ze sztandarowych wykonawców Dafton Records, wytwórni z Nowego Jorku. Francisco Cueto i Russell Beliczek, tak nazywają się członkowie formacji, która ukrywa się pod nazwą All Good Funk Alliance. Pochodzą z północnej Virginii, tam nagrywają swoje rzeczy. No i przede wszystkim znani są ze sceny elektronicznej w Stanach Zjednoczonych, ale często też w Europie bywają. Sam byłem na ich występie gdzieś tam w Anglii. All Good Funk Alliance. Man for here, I don't see another. bushy man for here. I don't see another bushy man for here. I don't see another bushy man for here. Debiutancki, właściwie jedyny album Asika Afrobeat Ensemble ukazał się w 2016 roku i to na tylko na rynku kanadyjskim. Pozostałe płyty były w tak zwanym imporcie i pojawiły się w serwisach internetowych. Można było ściągnąć albo w wersji zdigitalizowanej, jeśli chcielibyśmy mieć płytę w wersji takiej fizycznej, no to trzeba było właśnie gdzieś tam ściągać z Kanady. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Płyta ukazała się tylko i wyłącznie w wersji kompaktowej, nie ma jej na winylu, także ktoś, kto kiedyś to wyda na winylu, to może zarobić całkiem niezłe pieniądze. Prawdziwa orkiestra afrobeatowa z udziałem bardzo wielu perkusistów, perkusjonistów. No i dlatego to właśnie tak brzmiało, jak brzmiało. Jeden z najciekawszych projektów 2018 roku, Nordab, tak jest zatytułowany. Nordab, możemy czytać tytuł tej płyty, albo Nordab. I przede wszystkim najlepsza sekcja rytmiczna wszechczasów, czyli Sly and Robbie, Nils Peter Molvar, Eivind Erstedt i Władysław Delay. To uczestnicy tego projektu. I gave tytuł nagrania. If I gave you my love. I to jest płyta, która jest znakomicie nagrana, pełna rytmu, pełna brzmień jamańskich, afrykańskich, tak afrobitowych i północno, właściwie takiego skandynawskiego jazzu. Niezwykle ciekawy projekt. I ze względu muzycznych polecam tę płytę i ze względu jakości nagrania. Mogą sobie Państwo spokojnie przetestować, słuchając tego albumu, swój sprzęt, który jest w domu. We'll be right back. Tony Allen i jego album z 2017 roku, niezwykle ciekawy, który nagrał z francuskimi muzykami i tam w tym właśnie kraju ta płyta się ukazała i tam została zarejestrowana. Tony Allen, jeden z praojców afrobeatu, człowiek, który cały czas zadziwia swobodą gry na perkusji. Kiedyś miałem okazję zapowiadać jego koncert i w kilku polskich muzyków znakomitych, między innymi Tymon Tymański, stali z tyłu i patrzyli i podziwiali go, z jaką lekkością gra na perkusji, bez żadnego wysiłku, po prostu ten groove gdzieś tam w głowie mu brzmi i to było niesamowite. A prawdziwy arcymistrz, jeśli chodzi o instrumenty perkusyjne, Tony Allen. This place seems strange, more strange than ever. Times are still more out of joint. Perhaps there's been some slight mistake. It's like arriving at the movies late. As usual, just as the story ends. Michel Degeocello, Wolna jak ptak, Comet Come to Me, to tytuł albumu, który się ukazał 5 lat temu, filmowany właśnie przez znakomitą wokalistkę i basistkę, niezwykle zdolną kobietę. I ona będzie uczestniczyła w dwóch kolejnych nagraniach, które pojawią się w dzisiejszej audycji. Relax your mind.